أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى البدق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العظيم ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش برسانے سے پہلے بھیجتا ہے وہ ہوائیں خوشخبری بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت عطا کرتا ہے یعنی بارش وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ اور پھر بارش سے ہی دریا بہتے ہیں سمندر بھرتے ہیں پانی سے تو تم چلا کشتیاں چلتی ہیں اس کے حکم سے اور پھر تم تلاش کرو اس کے فضل کو یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر کے کاروبار کرو رزق تلاش کرو اور پھر اس کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر بھیجے ہیں ان کی قوموں کی طرف فجاؤہم بالبینات وہ پیغمبر علیہ السلام لوگوں کے پاس واضح نشانیاں آسمانی علوم کتابیں معجزات لے کے آئے فانتقمنا من الذین اجرموا تو جنہوں نے نہیں مانا ان مجرموں کو ہم نے سزا دی بدلہ دیا انتقام لیا اور جنہوں نے مانا کان حقا علینا نصر المؤمنین تو ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں اللہ وہ ہے یرسل الریاح جو بھیجتا ہے ہواؤں کو جو بارش کا پیغام لے کے آتی ہیں فتثیر سحابا پھر یہ ہوائیں بارشوں کو لیے لیے جاتی ہیں فیبسطہ فی السماء پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے کیف یشاء جیسے چاہتا ہے وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور بعض دفعہ ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر ان کو حکم دیتا ہے بارش برسانے کا تو آپ دیکھیں گے کہ می ودقہ بارش می یخرج من خلالہ وہ ان بادلوں کے درمیان سے نکلتا ہے بوندے بوندے برسنا شروع ہو جاتا ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ جب اللہ تعالیٰ اس بارش کو اپنے بندوں میں سے اپنے خاص علاقوں میں سے جس جگہ پر چاہتا ہے بارش پہنچاتا ہے تو اذا ہم یستبشرون لوگ بارش دے کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ لوگ اس بارش کے برسنے سے پہلے مایوس مایوس نظر آ رہے تھے فانظر آپ دیکھیں الی آثار رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشانیوں کو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بلا شبہ ان ذالک لمحی الموتی ایسی ہی مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر دے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون اگر ہم اللہ فرماتے ہیں ہم بھیج دیتے ہیں ایسی ہوا فرأوه کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہوا آتی ہے تو مصفرا کھیتیوں کو پیلا کر دیتی ہے لظلوا من بعده یکفرون تو فوراً یہ لوگ ناشکرے بن جاتے ہیں کہ وہ یوں ہو گیا جی, فلان ہو گیا, بارش نہیں آئی تھی, ہوا ایسی آ گئی, فصل خراب ہو گئی. ایسی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے نبی, آپ نہیں مردوں کو سنا سکتے, مراد یہاں مشرکین مکہ ہیں, اور نہیں آپ گونگے بہروں کو کوئی سنا سکتے ہیں, اور جب کہ یہ پشت دے کے واپس بھاگ کے بھی جا رہے ہوں تو کیسے سنائیں گے؟ اے نبی, آپ ان گمراہوں میں مدہوشوں کو, ان نبینوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے. ہاں, آپ کی بات وہی سنیں گے جو ایمان والے ہیں, جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں, وہ ہم مسلمون اور فرما بردار ہیں. کل بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت کچھ اعمال بد کی وجہ سے تھوڑی بہت تنبیہ کرتے ہیں, اور جو لوگ اس تنبیہ میں رجوع اللہ کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہیں, جو تھوڑی آفت کوئی پریشانی سختی آ جاتی ہے, اور جو اس تنبیہ مصیبت پریشانی میں گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ اور اپنے لیے ناراضگی مول لے لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ بھی بات بتائی تھی کہ جو اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش مصیبت, کبھی بیٹے کی وفات, کبھی اور طرح طرح کے انبیاء اولیاء اعظام پر پریشانیاں ہیں, تو وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ہمیں حکم یہ دیا, فاقم وجہک للدین القیم, کہ آپ لوگ صراط مستقیم کے اوپر استقامت کے ساتھ رہیں, جو بھی ہوتا رہے, نشیب و فرز تو ہوتا ہی ہے, دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ ہوتا رہتا ہے. پریشانیاں تھوڑے سے عرصہ ہوتی ہیں, راحتیں زیادہ عرصہ ہوتی ہیں. آپ خود دیکھ لیں اپنی زندگی پہ کہ پوری زندگی میں بیماری کتنی ہوئی ہے, تو چند مہینے بھی نہیں ہوگی, اور صحت کا زمانہ زیادہ ہے, ایسی مشکلوں کا دور کم ہے, راحت کا زیادہ ہے. تو کوئی بات نہیں, تھوڑا بہت ہو بھی جائے تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے. جب رجوع اللہ نصیب ہو جائے, مصیبت میں رجوع اللہ نصیب ہو جائے, رضا ہے. فرمایا, ہم جو کہ انہوں نے کفر کیا تو انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے, جنہوں نے ایمان لایا اپنا فائدہ کیا ہے. یہ کل کے سبق کی بات تھی. آج کے سبق کی بات, اللہ تعالیٰ اپنی ایک قدرت کی نشانی بتا رہے ہیں, اور قرآن مجید میں اس بات کو بہت زیادہ بیان کیا ہے. چند باتوں کو قرآن نے بہت بیان کیا ہے, ان میں سے ایک بات موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, بہت زیادہ بیان ہوا ہے. اسی طریقے سے آخرت کے عقیدہ بہت زیادہ بیان ہوا ہے, کیونکہ آخرت کا عقیدہ جس کا صحیح ہو گیا, اللہ کے سامنے حاضری کا یقین ہو گیا, اور وہاں ہر چیز کا حساب دینا ہے, تو دنیا کا نظام اس کا ٹھیک ہو جائے گا, نہ چوری کرے گا, نہ کچھ کرے گا, نہ کچھ کرے گا. آخرت کے عقیدے کو قرآن نے بہت بیان کیا ہے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال بہت زیادہ دی ہے. یہ اتنی آسان مثال ہے اور اتنی عظیم مثال ہے کہ اس سے باس بادل موت کا مسئلہ آرام سے حل ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا مسئلہ جس کو سمجھ نہیں آتا, بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایک بالکل بے آباد زمین, مردہ زمین, بارش برستی ہے تو کیسی ہری بھری ہو جاتی ہے, تو ایسے ہی ہم مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے. پھر اس باس بادل موت کے مسئلے کو, یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا, اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس پر قرآن مجید نے ایسے ایسے واقعات اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیے جو بالکل مشاہدہ والے ہیں. اصحاب کہف کا, حضرت عزیر علیہ السلام کا وغیرہ, یہ واقعے, اور ابراہیم علیہ السلام کا, ولکن لیطمئن قلبی فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک, چار پرندے پکڑیں اور یوں. یہ باس بادل موت کی بات کو سمجھایا جا رہا ہے, اور اس عقیدے میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے, اٹھنا ہوگا, حساب کے لیے حاضری ہے, اور یہ بڑے بڑے واقعات اس کے اوپر دکھا دیے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے بارش کی بات قرآن مجید نے بہت بیان کی. ومن آیاتہ, آج کے سبق میں, ان یرسل الریاح مبشرات, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں. بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوائیں ہوتی ہیں, ان ہواؤں کے چلنے کے وقت سنت یہ ہے کہ توبہ, استغفار, اللہ تعالیٰ خیر کی بارش عطا فرما. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں, فرماتی ہیں کہ جب ایسا موسم بنتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر, کمرے کے باہر, پھر واپس, پھر باہر, اور خوب ذکر اذکار, توبہ, استغفار میں مصروف ہو جاتے تھے کہ اللہ خیر کی بارش نصیب فرمائے. ان خوشخبریوں کے ساتھ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سنبھل لیتا ہے. کوئی ایسی چیز ہے جس کو بارش سے بچانا ہے, وہ کمرے کے اندر رکھے یوں مبشرات, اور رجوع اللہ ذکر میں مصروف ہو جائے. وَلِيُزِيقَكُمْ بِالرَّحْمَتِهِ, پھر اللہ اس کے بعد اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے, یعنی بارش آ جاتی ہے. پھر اس بارش سے کئی فائدے ہیں, تمہیں پانی ملتا ہے, مویشیوں کو پانی ملتا ہے, کھیتی باڑی کو پانی ملتا ہے, حتیٰ کہ دریا بہتے ہیں, سمندر میں پانی آتا ہے, تمہاری کشتیاں چلتی ہیں, بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں. یہ سارا سسٹم تمہیں اللہ اس لیے عطا کر رہا ہے کہ لعلکم تشکرون, تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ, قرآن سیغہ عمر سے کہہ رہا ہے کہ کاروبار کرو, دوسرے ملکوں سے بھی کاروبار کرو. ضمیر فروشی نہیں کہہ رہا, ایمان بیچ دو, عقیدہ بیچ دو, جھوٹ بولنے لگ جاؤ, سود کا لین دین کرنے جائے. کاروبار کرنا جائز ہے اور پیغمبرانہ سنت ہے اور اس میں فائدہ ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ, سیغہ عمر ہے یہ, کوئی بزرگی اور زہد اور تقوی کے خلاف نہیں ہے کاروبار, لیکن اصول اپنی جگہ پر ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ, یہ بارش اتنا بڑا نظام اس نے تمہیں دیا, لعلکم تشکرون, اللہ کا شکر گزار بن جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے, وہ واضح نشانیاں, معجزات, کتابیں آسمانی لے کے آئے, تو لوگ دو حصوں میں رہے, بعضوں نے بات مانی, بعضوں نے نہیں مانی. جنہوں نے ہر درمی کی سزا پائی اور جنہوں نے بات مانی, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرو ہر جگہ میں. وہ تھوڑی بہت بعض دفعہ جو ہو جاتی ہے نا جی, وہ آزمائش ہوتی ہے, اور اس میں بھی اپنی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے. مثلا میدان جہاد میں کبھی تھوڑی بہت شکست بھی آ جاتی ہے تو وہ بھی تنبیہ ہوتی ہے. جیسے غزوہ احد میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 50 صحابہ اکرام, انہوں نے حضرت جابر کی بات نہیں مانی, اجتہادی غلطی ہوئی تو تھوڑی سی تچک لگی. یہ اپنی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے اور اس مدد کے لیے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. لیکن اگر مجاہد اسلام اخلاص کے ساتھ صحیح معنی میں جہاد کر رہا ہو تو اس کی فتح یقینی ہے کہ فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں. فرمایا اللہ پاک کہ میں نے اپنے ذمہ لازم کیا ہوا ہے ایمان والوں کی مدد کرنا, یہ بہت بڑی عہد ہے. تو ایمان والے کے ذمہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دامن نہ چھوڑے. اللہ نے اپنے ذمہ لازم کیا ہوا ہے تو اللہ تو وعدے خلاف ہی نہیں کرتا. وہ تھوڑی بہت جو پریشانی آتی ہے نا, یہ بھی بہت فائدہ ہوتا ہے نیک بندے کے لیے. بندہ بڑی پابندی سے تلاوت کرتا ہے, نماز کا پابند ہو جاتا ہے, ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے, دعائیں کر رہا ہوتا ہے, یہ اسے اندازہ نہیں ہے, یہ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. ذخیرہ آخرت ہو رہا ہے, دنیا میں تو مل ہی جائے گا, آخرت کا بھی بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے نا, ایک آدھ ڈیڑھ مہینے میں کوئی دھوکہ ہو گیا, کسی ساتھی نے پیسے نہیں دیے, یہ فون کر رہا ہے اور ساتھ رجوع اللہ بھی کر رہا ہے, یہ فائدہ ہو رہا ہے. کوئی مصیبت بھی فائدے سے خالی نہیں, مومن کی تو کوئی حالت ہی فائدے سے خالی نہیں ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ, وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَشَكَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ. راحت آئی شکر کیا فائدہ, مصیبت آئی صبر کیا فائدہ, اللہ کی رضا کی خاطر ہو. فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا, اللہ قدرت دیکھیں, ہوائیں چلاتا ہے, بادل چلتے ہیں, کہیں بادل اکٹھے جم جاتے ہیں, کہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. فطر الودق من خلالہ, پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے, بہت فرشتے مقرر ہیں, پھر وہ بارش برسانے پہ لگ جاتے ہیں. تو دنیا کہتی ہے یوں بخارات اٹھے, پھر فلان ہوا, پھر دو مادے ٹکرائے, پھر بارش ہو گئی. چلو یہ بھی ٹکرائے, ٹکرا کون رہا ہے, دو مادے یہ بھی اللہ کی ہے, تو فرشتے بھی ساتھ ہیں, کسی کا کوئی انکار تو نہیں یہ ہو رہا. فَيَبْسُطُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا, بعض دفعہ بادل یوں پھیلا دیتے ہیں, بعض دفعہ بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ, آپ دیکھتے ہیں کہ بادلوں کے بیچ سے بارش کے قطرے گر رہے ہیں, وہ تو منجمد ہیں, اور کس طرح وہ ہیں اور کیسے آرام آرام سے وہ بوندے بن کے نیچے آ رہی ہیں. بادل بہت قریب ہیں, آپ جب ہوائی سفر کرتے ہیں تو بادل نیچے ہوتے ہیں, آپ اوپر ہوتے ہیں, اور کتنے بوجھل ہوتے ہیں, کتنے بھاری ہوتے ہیں. اس کے نظام کوئی اٹھانے کا, کوئی یوں کو کرین وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں, اللہ کے امر سے چل پھر رہے ہیں. قرآن خود کہتا ہے فتسیر و صحابہ, یہ ہوائیں ان کو لیے چل رہی, حکم جدھر ہے ادھر پہنچتے ہیں. اچھا بارش جب آ گئی تو لوگ بڑے خوش ہو گئے, اور ابھی نہیں تھی تو بڑے مایوس تھے, یوں تھے. مایوس نہیں ہونا چاہیے تھا, اللہ کی رحمت سے مایوسی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر کوئی دیر ہو رہی ہے اس میں بہتری ہے کہ اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندے متوجہ اللہ کتنے ہوتے ہیں. اور یہ بارش کا تھوڑا رک جانا, پھر مسلمانوں کا دعاؤں میں لگ جانا, اور بارش کا آنا, یہ ہر دور میں رہا ہے. سب پیغمبروں نے علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز استسقاء پڑھائی ہے, یعنی پیغمبروں کی جو وجود باسعود ہے کتنا بابرکت ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھا, سب پیغمبر علیہ السلام نے نماز استسقاء پڑھائی, خلفائے راشدین نے نماز استسقاء, بڑے بڑے اولیاء نے نماز استسقاء پڑھائی. یہ رجوع اللہ ہے, اللہ خوش ہوتا ہے میرے بندے اپنے, دیکھو گھروں سے باہر نکل آئے, دھوپ کے اوپر کھڑے ہیں, مجھ سے مانگ رہے ہیں, اس کی رحمت کو جوش آتا ہے, ان دعاؤں کا ثواب الگ ملتا ہے اور رحمت کی بارش بھی آ جاتی ہے. تو فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہ, کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو بھی اس رحمت کو تو دیکھ سکتا ہے. کتاب ہوا فانظر, آپ دیکھیں نا کیسا ہوں, کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار, کہ ایک بنجر زمین تھی کیسی ہری بھری ہو گئی, ایسی ہی اللہ قبروں سے مردوں کو بھی اٹھا لے گا. آگے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ہوا چلتی ہے, ہوا چلتی ہے تو بارش نہیں آ رہی ہوتی تو پیلی ہو جاتی ہے, کھیتی باڑی پیلی ہو جاتی ہے, تو لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں, یوں ہو جاتے ہیں, چلو بھائی بہت دفعہ تو ہری بھی رہی ہے نا, کبھی پیلی بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے, اسی فیصلے میں آپ راضی رہیں, ناراض نہ ہو, مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. بعض رات نے قرآن مجید کی ان آیتوں سے موتا, سمائے موتا کا مسئلہ بڑا نکالا ہے, ایسی بات ہے. دیکھو بھائی یہاں مشرکین مکہ خود مخاطب ہیں اور ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اے نبی یہ بات آپ کی توجہ سے نہیں سنتے, ان کی مثال مردوں کی ہے, آپ ان مردوں کو کیسے سنا سکتے ہیں, اور پھر دوسری یہ کہ الٹا پش دے کے بھاگے بھی جا رہے ہیں تو ان کو کیسے سنا سکتے ہیں, یہ نبی نے بھی ہیں. قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. اے نبی یہ آنکھوں کے نبی نے نہیں ہے, یہ دل کے نبی نے ہیں, آپ کی بات توجہ سے نہیں سنتے, ان کو ہدایت نہیں ہوئی. یہاں پر لوگوں نے موتا سمائے موتا ایسے فضول بات شروع کر دیتے ہیں, جو مردے سنتے ہیں مردے نہیں سنتے ہیں. دوستو مختصر سی بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ شروع سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلافی رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجحان یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ موقف تھا کہ مردے سنتے ہیں. ہم سرکار کے ساتھ ہوتے تھے, آپ السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بالاثر, آپ جو ہے قبرستان میں جا کے دعا سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, یہ عبداللہ ابن عمر کا موقف. اچھا پھر یہ کہ آپ جا رہے ہو جب دفن کرتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو مردہ جو ہے وہ آہٹ بھی سنتا ہے کہ میرے بندے وہ مجھے جو دفن کر کے جا رہے ہیں واپس, یہ اس طرح کی ایک دو روایت ہے. اس کو امام غزالی نے اور ایک بہت بڑے بزرگ عالم گزرے امام سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے بہت پیارے انداز میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے. نہ اس سے مطلقاً سمائے موتا شروع ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے, نہ عدم سمائے موتا اس سے ثابت ہوتا ہے, بس جن حدیثوں میں جو حکم ہے کہ آپ قبرستان میں جاتے ہیں وہاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور سب سے پہلے جا کے کہیں السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بالاثر. اب رہی بات کہ مردے سنتے ہیں جواب دیتے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں, کب سنتے ہیں, کب ان کی روحیں واپس آتی ہیں نہیں آتی ہیں, یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. بس حدیث میں ایک بات آ گئی کہ وہاں جا کر آپ اس طریقے سے کہو, اب وہ سنتے ہیں جواب دیتے ہیں اور یہ مسئلہ. اور اس مسئلے میں آپس میں یوں جناب بڑے مناظرے, ایک سمائے موتا والا گروپ آ گیا جی نعرہ تکبیر, ایک عدم سمائے موتا والا گروپ آ گیا اور یہ لوگ مناظرے کرتے رہتے ہیں, فضول بات ہے, اللہ سمجھ نصیب فرمائے اس طرح کوئی ایسی بات.